عن يسار الإمام مع خلو يمينه لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس. كسمام معموما كشوتك وإمام صلاةك صحيح وسبب متوم صلى الله عليه وسلم حكيبتليشا صلاة ابن عباس حكيتشانغوا bali tu alimweka upande wa kulia na sala yake ikaendelea, hakuvunja sala yake. Tatu, anna al-ma'mum al-wahid idha waqafa 'an yasari al-imam fastadara ila yaminihi yati min al-khalf. Ma'muma mmoja akisimama upande wa kushoto wa imamu halafu akazunguka kwenda upande wa kulia, aje kwa nyuma ya imamu, asimpitie imamu mbele akasimama kulia kwa imamu kwa kupitia mbele ya imamu, anatakiwa apitie nyuma ya imamu ili aje asimame upande wa kulia, kama ilivyokuja katika baadhi ya matamshi ya hadithi katika Bukhari. Katika faida za hadithi hii, anna al-amala fi salati idha kana mashru'an li sihhatiha la yadhurruha. Amal, vitendo katika sala ikiwa vinatakiwa ili sala yake isihi, havidhuri vitendo hivyo. Kitendo cha kuzunguka ni vitendo vingi, lakini haidhuru sala wala haibatilishi sala kwa sababu ni katika maslahi ya sala. Sihhatu musafati sabiyi wahdahu ma'al baligh, usahihi wa kupanga safu mtoto peke yake pamoja na aliye baligh. Kama tulivyosema jana, watoto wasiondolewe katika safu za watu wazima, watoto wanapanga safu moja na watu wazima. Ibn Abbas hapa alikuwa bado ni mtoto na akapanga safu na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sawa kwa sawa. Mashru'iyatu salati al-layl wa istihbabuha, sunna ya sala ya usiku, na kwamba sala ya usiku ni bora katika sala za sunna. Afdhal as-salati, inna afdhal as-salati ba'da al-fariida as-salatu fi jawfi al-layl. Mtume anasema bora ya sala baada ya sala za faradhi ni sala ya usiku. Ijtihad ibn Abbas radiyallahu anhuma wa hirsuhu ala tahsil al-ilm wa tahqiqi. Ijtihad ya ibn Abbas radiyallahu anhuma na pupa lake la kupata ilmu. Annahu la yushtaratu li sihhati al-imama an yanwi al-imama qabla ad-dukhul fi as-salati annahu imam. Haishartiwa, haishartiwi kwa ajili ya kusihi uimamu yule imamu anuie kwamba yeye ni imamu kabla ya kuingia katika sala. Sio lazima imamu anuie kwamba mimi ni imamu kabla hajaanza sala, anuie kuwa yeye ni imamu. Hiyo sio sharti katika sala. Babul imama, hadha babun yudhkaru fihi adabul imami wal ma'mum وما يجب على كل منهما ويستحب وفيه بيان علاقة بعضهما ببعض. Mlango huu unaelezea, utataja adabu za imamu na za maamuma na mambo ambayo ni wajib kwa kila mmoja katika hao wawili na mambo ambayo ni sunna, na pia inaelezea alaka, uhusiano wa imamu kwa maamuma. Unaelezea pia mlango huu uhusiano wa imamu kwa maamuma. Alhadithu thani wa sabuun an Abi Huraira radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hivi haogopi yule mtu anayenua kichwa chake kabla ya imamu, hivi haogopi yule maamuma anayenua kichwa chake kabla ya imamu, haogopi Allah kugeuza kichwa chake kuwa ni kichwa cha punda au kuijalia sura yake nzima kuwa ni sura ya punda? Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar au yaj'ala suratahu surata himar. Hivi haogopi yule maamuma anayeinua kichwa chake kabla ya imamu, kabla imamu hajainua kichwa yeye tayari maamuma ashainua kichwa chake, haogopi maamuma huyo Allah kubadilisha kichwa chake kuwa ni kichwa cha punda au kuijalia sura yake nzima kuwa ni sura ya punda. Sheikh al-Bassam yakulu innama ju'ila al-imamu liyuktada bihi wa yutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe, bihaithu taqau tanakulatu al-ma'mum ba'da tanakulatihi, kwa namna ambayo ile kugura kwa maamuma inakuwa ni baada ya kugura kwa imamu. Imamu baada ya kurukuu ndio yeye maamuma naye anarukuu, imamu baada ya kuinuka ndio maamuma anainuka. Hivi ndivyo alivyowekwa imamu, wa bihadha tatahaqqaqul mutabaa, na hapa ndipo unapothibitika ule kumfuata imamu. Imamu amewekwa ili afuatwe. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Yaqulu Sheikh al-Bassam fa idha sabaqahu al-ma'mumu fatat al-maqasid al-matluba min al-imama, asema maamuma anapomtangulia imamu ikawa maamuma ndiye alianza kuinua kichwa kuliko imamu, hapa yataondoka makusudio yaliyowekwa na yanayotakiwa kwa ule uimamu. Lidha jaa hadha alwaidu shadid ala man yarfau ra'sahu qabla imamihi, kwa hiyo ndio maana yamekuja makamio haya makali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maamuma anayeinua kichwa chake kabla ya imamu wake. Bi an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar, ni kwamba Allah atajalia kichwa chake ni kama kichwa cha punda, au aijalie sura yake ni kama sura ya punda. Bihaithu yamsahu ra'sahu min ahsani sura ila aqbahi sura, anabadilisha ile kichwa chake kutoka na kwamba kina sura nzuri na kukipeleka kwenye sura mbaya. Jazaa lihadha al'udhu alladhi hasala minhu ar-raf'u wal-ikhlalu bis-salah, hii ni malipo ya kiungo hiki ambacho ni kichwa kilichoinuka na kuharibu swala ile. Kwa hiyo lazima maamuma wazingatie imamu, tayari amesharukuu ndio maamuma warukuu, tayari imamu washainuka ndio wao wainuke, tayari imamu washasujudu washakwenda chini ndio wao waende chini. Hivi ndivyo inavyotakiwa katika swala, lakini vinginevyo mtu anaweza akapata waid makamio haya makali sana. Qala al-Imam Ahmad asema ittafaqa al-ulama ala tahrimi musabaqati al-imam ma'mum lil-imam li hadha al-wa'id ash-shadid, maulama wamewafikiana kwamba ni haramu maamuma kumtangulia imamu kutokana na makamio haya makali, lakini wamehtalifiana katika kubatilika sala yake. Je, sala yake inabatilika maamuma anapomtangulia imamu? Hapa ndio pana ikhtilafu. Aljumhuru annaha la tabtulu, maulama wengi wanasema sala haibatiliki. Qala al-Imamu Ahmad fi risalatihi laysa liman sabaqa al-imama salatan, kitabu chake hicho risala yake hiyo, wa ashabu al-imam yaquluna man sabaqa imamahu bi ruknin ka ruku'in aw sujudin fa alayhi an yarji'a liyatiya bihi ba'da al-imam, maamuma ambaye atamtangulia imamu wake kwa nguzo moja kama rukuu au sujud, alirukuu kabla ya imamu au alisujudu kabla ya imamu, huyo anawajibika kurudi ili ailete nguzo ile baada ya imamu, amgojee imamu wa rukuu na yeye alete tena ile rukuu. Fa in lam yafal amdan, asipofanya hivyo kwa makusudi, hatta lahiqaha al-imam lahiqahu al-imamu fihi, mpaka imamu akamdiriki pale, batalat salatuhu, sala yake imebatilika. Hii ni risala ya Imamu Ahmad ibn Hanbal, wa sahihu ma dhakarahu fi risala, sahih ni aliyoyataja Imamu Ahmad katika risala hii, min anna mujarrada sabqi amdan yubtilu sala, mujarradi wa kumtangulia imamu kwa makusudi, hii hubatilisha sala kabisa, sala inakuwa haifai. Wa huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hii ndio ikhtiyar ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, li anna al-wa'ida yaqtadhi an-nahya wan-nahyu yaqtadhi al-fasad, Makamio haya yanahukumia kukataza, ni kwamba mtume anakataza maamuma kumtangulia imamu, na makatazo yaktadhi alfasad, yanataka kubatilika na kuharibika ile sala. Kwa hiyo hii ndiyo hukumu ya kisheria, maamuma anapomtangulia imamu kwa nguzo yoyote, ni kwamba maamuma sala ile imebatilika. Katika faiza za hadithi hii, tahrimu rafi'i ar-ra'si fi sujudi qabla al-imam, ni haramu kuinua kichwa maamuma katika kusujudu qabla imam. Walwa'idu fihi dalla ala man'ihi, na haya makamio yanafahamisha kuzuiliwa jambo hilo. Idh la wa'ida illa ala muharram, kwa sababu hakuna makamio makali isipokuwa juu ya jambo ambalo limeharamishwa. Waqad aw'ada alayhi bil maskhi wa huwa min ashaddi al-uqubat, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa makamio haya kwa kufutwa mtu sura yake na kubadilishwa sura yake, na hii ni katika adhabu kali sana. Yalhaqu bidhalika musabaqatu al-imam fi kulli tanaqqunati tanaqqulati salah, hii inaingia kumtangulia imamu katika kugura kwake kote katika swala. Walaysa dha min babil qiyas wahdahu fa ziyadatun ala al-qiyas as-sahih, أخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعا الذي يخفض أو يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان, يلي أنا إناما أو أنا إنوك قبل إمام أتسواك أكو كتك مكون وشيطان, أنا إناما قبل إمام أو أنا إنوك قبل إمام أتسواك أكو كتك مكون وشيطان. Shaitani ndiye anemfanya ainame kabla ya imamu, shaitani ndio anemfanya ainuke kabla ya imamu. Hii ni hadithi ya Abi Huraira marfu'an. Wujubu mutaba'ati al-imami al-ma'mumi lil-imami fi s-salah, wajib wa ma'muma kumfuata imamu katika sala. Faida za hadithi hii, anna al-jazaa min jinsi al-amal, malipo yako katika jinsi ya amal. Fahina kana ar-raf'u fi ar-ra'si juzi ya bilwaidi bilmaskhi, ilipokuwa kuinua kichwa chake ni kichwa ndiyo kilichofanya vile, basi huyo analipwa kwa makamio haya ya kubadilishwa ile kichwa chake kikawa ni kichwa cha punda. Tawaada au tuwaida almutasab almusabiku bilmaskhi ila surati lhimar lima bainahu wa baina lhimari min almusabaha washabah fi lbalada walghaba. Kwa nini huyu aliyemtangulia imamu amepewa makamio haya makali ya kubadilishwa kichwa chake au sura yake kuwa ni sura ya punda? Asema kwa sababu baina yake na baina ya punda kuna mnasaba na kufanana katika ujinga na upumbavu. Huyu anayemtangulia imamu ni mpumbavu na mjinga kama punda. Lianna almusabiqa innama idha kana ya'lamu annahu lan yansarifa min as-salati qabla imami falaysa hunaka natija fil musabaqa fadalla ala ghaba'ihi wa dhu'fi aqlihi, mwenye kumtangulia imamu ikiwa anajua kwamba yeye hawezi kutoka katika sala, hawezi kutoa salamu kabla ya imamu wake, itakuwa kuna maana gani na natija gani ya kumtangulia imamu? Kumbe wewe huwezi kutoa salamu kabla ya imamu, kwa nini warukuu kabla ya imamu? Kwa nini wainuka kabla ya imamu? Kwa hiyo hii inafahamisha upumbavu wa mtu huyo na udhaifu wa akili yake. Tadullu musabaqatu al-imami ala ar-raghba fi istijali al-khuruj min as-sala, hii kumtangulia imamu hii inafahamisha mtu kupendelea kuharakisha atoke katika sala. Wadhalika maradhun, na hii na haya ni maradhi, kwamba mtu anafanya haraka atoke katika sala kwa ajili ya shughuli zake, haya ni maradhi. Dawauhu an yatadhakkara sahibuhu annahu lan yusallima qabla al-imam, dawa yake ni huyo anayefanya hivi akumbuki kwamba hawezi akatoa salamu kabla ya imam, na akitoa salamu kabla ya imamu sala yake ni batila. Kwa hiyo hakuna haja ya kumtangulia imamu. Alwa'idu bitaghyiri sura man yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ila surati himar amrun mumkin, asema haya makamio ya mtu kubadilishwa sura yake, huyo anainua kichwa chake kabla ya imamu, kupelekwa kwenye sura ya punda ni jambo linalowezekana. wa huwa min al-maskh, hii ni katika kufutwa mtu sura yake na kubadilishwa. Walakinahu lam yunqal wuquhu, haijanukuliwa kutokea kwake, lakini imenukuliwa. Al-Hafidh Ibn Hajar ameelezea kwamba jambo hili lilitokea, jambo hili la mtu kubadilishwa sura yake ikawa sura ya punda lilitokea. Kuna mwanawachuoni mmoja, tena mwanawachuoni wa hadithi, alikuwa akimfundisha mwanafunzi wake akipokea hadithi, lakini akimfundisha minwarai hijab, kuna pazia, mwalimu yuko hapa, mwanafunzi yuko nyuma ya pazia, anafundishwa na kupokea hadithi kwa muda mrefu. Mpaka siku moja yule mwanafunzi akamuuliza yule shekhe, mbona wanifundisha minwarai hijab kama mimi ni mwanamke na sote ni wanaume, nifundishe tuonane. Akamwambia, mimi nisikufanya hivi isipokuwa ni kwamba sura yangu ilibadilishwa. Mimi ilikuwa ni kidharau hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hii tuliyoisoma leo, ama yakhsha man yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar au yaj'ala suratahu surat himar. Sema, mimi ilikuwa ni kidharau hadithi hii, ilikuwa nikimtangulia imamu. Kwa hiyo mara nikaona kichwa changu kimebadilishwa, sura yangu imebadilishwa, imekuwa ni sura ya punda, ndio maana nakufundisha min warai hijab. Haya ameeleza Al-Hafidh Ibn Hajar. Kwa hiyo hili ni jambo limetokea, tunatakiwa tutahadhari, tumwache imamu arukuu kwanza ndio sisi turukuu, tumwache imamu asujudu kwanza chini ndio sisi tunatoka juu kwenda chini. Lakini imamu akisema Allah, tayari sisi tumekuwa chini, tumemtangulia. E, nafsi ya Allah hajamaliza hata hiyo akbar, hiyo Allahu pia hijamalizika. Allahu, tayari sisi tuko chini, maamuma, imam bado hajakuwa chini, tayari tumemtangulia. Kwa ni haramu kumtangulia imamu, sala inabatilika, na pia kuna makamio haya makali. Allah subhanahu wa ta'ala tunamwomba atuepushe na makamio yake, atuepushe na adhabu yake hii na nyinginezo. Wallahu aalam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Mwanamke hapangi na safu, hapangi safu na mwanamume sawa kwa sawa. Hii tunasema wanaume. Lakini mwanamke ni kwamba akae nyuma, hata kama ni mumewe, akae nyuma ya imamu. Mwanamke anakuwa nyuma, hapangi sawa kwa sawa na imamu hata kama ni mumewe. Mwanamke anatakiwa akae nyuma ya mumewe wakati akimswalisha.